Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 15 stycznia, minęła 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Złoty Kamil Stoch dziś w Wiśle kolejny raz na podium. Radości nie było końca. Sztab Donalda Trumpa dementuje doniesienia o tym, że nowy amerykański prezydent spotkał się z Władimirem Putinem. Polska chce eksportować białowieskie żubry do unijnych krajów, ale oferta cieszy się małym zainteresowaniem. Dobrze mi się skakało, mówił złoty medalista Pucharu Świata w skokach Kamil Stoch, który wygrał wczorajszy i dzisiejszy konkurs w Wiśle. Tak mówił tuż po zwycięstwie w TVP Info. Bardziej myślę praktycznie w tym momencie. Oczywiście cieszę się tym wszystkim, co jest. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, co się wydarzyło podczas tego weekendu. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy tutaj przyszli, nas wspierali. Wytrzymali pogodę, mroźność, mróz i... No i też nieprzewidywalność tego konkursu, bo dzisiaj było pod tym względem bardzo ciężko, ale koniec końców wszystko skończyło się dla mnie przynajmniej dobrze. Myślę, że Maciek też może być dzisiaj zadowolony z piątego miejsca i bardzo dobrze. Drugi natomiast był dziś Norweg Daniel Andre Tande, trzeci Słoweniec Domen Prevc. Niedzielne zawody na piątym miejscu zakończył Maciej Kot. Piotr Żyła był 11. Na pierwszej serii rywalizacje zakończyli Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł. W kwalifikacjach odpadli Krzysztof Biegun, Bartłomiej Kłusek, Stefan Hulaj, Krzysztof Miętus. Syryjska armia starła się w pobliżu Damaszku z oddziałami antyasadowskiej opozycji. Wojska rządowe wspierane przez oddziały Hezbollahu próbują przejąć kontrolę nad rejonem, z którego do stolicy dostarczana jest woda pitna. Tymczasem rebelianci zagrozili zakłóceniem planowanych prac przy naprawie miejscowego wodociągu. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w ostrzale ośrodka dla uchodźców zginęło 12 osób, 20 zostało rannych. W grudniu ubiegłego roku położona na północny zachód od Damaszku dolina Wadi Barada stała się areną gwałtownych działań wojennych. Sztab Donalda Trumpa dementuje doniesienia prasowe, by podczas pierwszego wyjazdu zagranicznego nowy amerykański prezydent miał spotkać się z Władimirem Putinem. Informacje o planach dotyczących takiego spotkania podał brytyjski Sunday Times. Z Waszyngtonu nasz korespondent. Powołując się na brytyjskie źródła rządowe, Sunday Times poinformował, że szczyt Donalda Trumpa z Władimirem Putinem miałby się odbyć w Reykjaviku w Islandii. Według gazety spotkanie byłoby początkiem kolejnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Jednak współpracownicy Donalda Trumpa stanowczo zaprzeczyli tym informacjom. W 100% fałszywe, oświadczył rzecznik prezydenta elekta Sean Spicer. Z kolei szefowa biura prasowego Donalda Trumpa Hope Hicks określiła doniesienia brytyjskiej gazety mianem całkowicie nieprawdziwych. Rząd Islandii także poinformował, że nic mu nie wiadomo o planach zorganizowania spotkania przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. Minister spraw zagranicznych tego kraju zadeklarował jednak, że w razie potrzeby zorganizuje taki szczyt, by przyczynić się do poprawy stosunków Białego Domu z Kremlem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Polska chce eksportować białowieskie żubry do krajów Unii Europejskiej. Obiecuje pomoc w odtworzeniu siedlisk tych zwierząt. Na razie na propozycję ministra środowiska odpowiedział tylko jeden kraj. Mówi minister środowiska Jan Szyszko. Otrzymaliśmy tylko jedną odpowiedź ze strony Bułgarii. Chce przyjąć 3 samce i 3 samice. Pozostałe państwa albo nie odpowiedziały do tej pory, albo odpowiedzieli, że nie są w stanie przyjąć ze względu na to, że albo mają za dużo ludzi, albo będą za duże koszty związane z regeneracją. Ale w tym zakresie również mówimy, Polska postara się pomóc zachodniej Europie dokonać regeneracji układów przyrodniczych wraz z regeneracją reintrodukcji gatunków, które stamtąd dawno zniknęły. Regeneracja siedlisk, w których mogłyby zamieszkać żubry, kosztować może nawet kilka miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od minus 1 stopnia w centrum i na wschodzie, 0 na południowym wschodzie do plus 1 stopnia na zachodzie. W nocy słabo będzie sypać śniega, temperatura spadnie do minus 7 stopni, minus 2 i do minus 1 nad morzem. Tylko lokalnie w Karpatach minus 12 stopni. Jutro bez opadów na południowym wschodzie i na termometrach od minus 3 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych.

Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Bardzo cieszymy się, że możemy gościć w naszej ulubionej sali w studiu imieniem Agnieszki Osieckiej. Pogramy utwory pochodzące z płyty Celluloid, która to płyta jest nagrana w osoby dwie, dwóch takich, co nagrało płytę. Za to użyliśmy kilku gitar w tym celu, żeby muzyka wydała się kolorowa. Będziemy grali głównie utwory z kanonu polskiej muzyki filmowej, wielkich kompozytorów. Tak zaczęliśmy od kultowego utworu Lalka, napisanego przez Andrzeja Kurelewicza. Utwór drugi wyszedł spod pióra Tomasza Stańki i był utworem napisanym do filmu Pożegnanie z Marią. Zagramy też utwory nasze, kompozytorów żyjących, Artura i moje. Ale zanim do tego dojdziemy, to zagramy teraz dwa utwory, które mogą się Państwu wydać znajome. Chociaż nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie te utwory, które nagraliśmy na płycie Celluloid, poddaliśmy pewnym zmianom, ale takim, żeby zachować klimat i oryginalne melodie. Tym razem będą to dwa utwory, chyba, mam nadzieję, że rozpoznawalne. Przy czym pierwszy z nich ma taki tytuł bardzo adekwatny do tego, co się teraz dzieje dookoła. Thank you.

Państwo słuchacze nie widzą tego, ale my się cały czas stroimy. Oczywiście nie chodzi o to jak jesteśmy wspaniale ubrani, zwłaszcza Artur, nienagannie zupełnie, zadziwiam, ja zaskakuję dzisiaj. Ale stroimy się i chyba lepiej, żebyśmy to robili niż nie. Przed chwilą zagraliśmy kompozycję Wojciecha Kilara z filmu Śmierć i dziewczyna Romana Polańskiego, a teraz Człowiek z żelaza z filmu Andrzeja Wajdy. Thank you.

Nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie na trasie S8. Obwodnica Zambrowa, odcinek Ostrów Mazowiecka-Białystok. Tam służby neutralizują plamę oleju, no i zablokowany jest jeden pas ruchu jezdni w kierunku Białegostoku. Przez kilkadziesiąt minut jeszcze może trwać to utrudnienie. Trasa S8, obwodnica Zambrowa, odcinek Ostrów Mazowiecka-Białystok. Błoto pośniegowe wciąż może być na trasie S8 pomiędzy węzłami Łaskry Łódź Południe w województwie łódzkim, na trasie S14 obwodnica Pabianic i